राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम परमात्म तत्व है और प्रकृति है, तो प्रकृति का कोई कार्य परमात्मा तक पहुंचता ही नहीं। मनुष्य तो प्रकृति देखते सब ही, परंतु वास्तव में तत्व तक प्रकृति का कोई कार्य नहीं पहुंचता। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपते थे, शरीर में स्थित होता हुआ भी कथा न लिपता है, प्रकृति साथ मिलता ही नहीं। प्रकृति स्थूल है, परमात्मा सूक्ष्म है, सर्वगतम सूक्ष्म आकाश बाप लिपते, सूक्ष्म सूक्ष्म होने से आकाश लिप्त नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रीय है वो अत्यंत सूक्ष्म है, वहां प्रकृति नहीं पहुंचती, प्रकृति का कोई कोई नहीं पहुंचता, प्रकृति पहुंच सकती नहीं। इस वास्ते व्यय कामान जो कहा है ये बिल्कुल आरोप किया हुआ कामना है, उस विषय में कामना होती ही नहीं, प्रकृति पहुंचती ही नहीं। चार बात बताए, विहार कामान या सर्वान से निष्प्रिय निर्मम निरहंकार, ये है नहीं, ये मनुष्य को देखते हैं, इस वास्ते भगवान कहते हैं छोड़ दो। ऐसा ब्राह्मण स्थिति, वो ब्राह्मण स्थिति पैदा थोड़ी होती है, ऐसा ब्राह्मण स्थिति सदा सिद्ध है, सदा से सदा ही रहेगी, वो ब्राह्मण स्थिति है, वास्तव में सबकी ब्राह्मण स्थिति है, स्वतः स्वाभाविक कामना अस्वाभाविक है। पाल गृह कंकर पत्थर में लाल पीले कागज के कांच के टुकड़े उनमें एक प्रियता होती है, वो जब धन में प्रियता होती है तब ये सब बिट जाती है स्वतः ही। ऐसे ही बैरागी होने से प्रगति कार्य स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि स्वरूप है नहीं, जितने प्रकार है केवल प्रगति में, केवल प्रगति में ही है विकार, स्वरूप विकार कोई है ही नहीं, है ही नहीं। शरीर स्थो पे कौन थे, न करो थे न रहते थे, करते तो भोगते तुझे माता नहीं, सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोपलिप्य थे, ऐसे सर्वत्र अवस्था दे तथा आत्मा नोपलिप्य थे, है भुगता नहीं होता है, भुगता नहीं है। प्रकाश जाते कृष्ण लोग और भी संपूर्ण लोग को सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे वो प्रकाश करता है, सूर्य तक अंधेरा कोई पहुंचता ही नहीं, कभी सूर्य में अंधेरा पहुंचता ही नहीं। इसे प्रगति पुरुषों बना दी है, परंतु प्रगति जड़ है, वो चैतन्य में कैसे पहुंचे, तो ही नहीं सोती, चेतन चेतन ही रहता है वो, जब कभी लिप्त होता ही नहीं। इस वास्ते कहा जल चेतन है गांठी पड़ी गई जल विमृषा है, झूठी है पर छूटने कभी नहीं, क्यों जलता को मुख्य मान लिया मनुष्य ने, ये धन है, स्त्री है, पुरुष है, पर है, मान है, सत्कार है, आदर है, सब प्रकृति में, सब प्रकृति स्वरूप कोई नहीं बनता। इस बात से करता भोगता बड़ा बिटेरा नहीं है, तो स्वीकार ही नहीं करता। सीधी बात है, करता भोगता बड़ा हो ही नहीं रहता, पहुंचता ही नहीं। अभी जो पुस्तक पढ़े जिसमें एक नई बात लेख है, नई बात में यही बात है, पूरे लेख में मानो विकार सबका सब प्रकृति में, पुरुष में कोई विकार कभी समझ में ही पहुंचा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, पहुंच सकता ही नहीं। एक नई बात है वो देख देखो आप, इसके वर्णन है। करता बोलता अपना है नहीं, करता अपना मिटना नहीं है ही नहीं, क्यों माना है, माना इतनी दृढ़ता से जो मिटना मुश्किल हो गया। जब भी वृषा पर छूटत कठे नहीं, छूटों में चिंता नहीं थी, ज्यादा पकड़ नहीं थी। ये पकड़ने की शक्ति भी चेतन में ही है, जड़ में नहीं है। प्रकृति स्थान है, मनुष्य शरीर प्रकृति स्थान है, यह प्रकृति भी स्थित है। मान लेता है चेतन अपना में, मनुष्य शरीर प्रकृति स्थान प्रकृति में स्थित है, ये अपने रूप में स्थित नहीं रहता, प्रगति अपने स्वरूप में स्थिति, प्रगति में कोई अवगुण नहीं है, अपने स्वरूप में प्रगति में कोई दोष है ही कौन, मैंने पुरुष में दोष है ही नहीं, प्रगति स्थान है, प्रगति में स्थित रहता है एकदम। छोड़ में जाते ही दोष हो, पहुंचता ही नहीं, पहुंच सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं दोष होंगे जब चेतन पहुंचे। था प्रकाश यदि एक कृष्ण लोग भी ऐसे क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है और किसी के साथ लिप्त होता ही नहीं, आकाश और वायु को अधिष्ठान दिया है। ऐसे ही विचार करें तो चेतना जल दोनों है नहीं, पुरुष प्रकृति सोए भोगते, भोगता प्रकृति में स्थित होना से भोगता बना होता है। वहां भोगता अपना प्रकृति में मान लेने से अपना मान लिया, कोई मैं भोगता करता ही नहीं, सब लिखा है करते तो बहुत है नहीं, इसको मिटाना नहीं है, इसको स्वीकार ही नहीं करना, क्योंकि है ही अपने है। इस बात से एक बार सरल निर्देश है दृढ़ता पूर्वक, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा सुत एकता एक बार अभ्यास नहीं है, इसमें उद्योग नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं है, एक बार है चीज ऐसी सदा सुंदर स्वाभाविक बड़ी सीधी सल बातें एकदम। इस बात से क्षेत्र क्षेत्र की और एवं गंधर्व इस बात ये अंतर जानते क्षेत्र क्षेत्र अंतरम, ये क्षेत्र और क्षेत्र अंतर में ज्ञान तो सरा ज्ञान बस बिल्कुल थे देता, जैसे देवदीप पाना अग्नि हो उद्दी होती संपूर्ण का लकड़िया भस्म करती है, भस्म सात कहा भस्म सात ज्ञाना सर्वगर्मा विवाद साथी करते थे बिल्कुल गणागता साथी करने का तात्पर्य कि प्रकृति छूट जाती है, प्रकृति मिट जाती है, राख भी नहीं रहती, लकड़ी जाए जात सांस लगा जात राख रहती राख विपासना साथी का सुनिए ये बैम बैम बैम मिल गया बैम बैठ गया तो बैम राख रहती गया बहम है वो मिट जाए अज्ञान मिट जाए वो जल जाए तो राख रहती है ये साथी वर्षों साथ होते था ज्ञान अग्नि सर्वगुणों ने वर्षों साथ होते था सूत्र साथ साथ का चंडी ज्ञान अग्नि सर्वगुणों ने वर्षों साथ होते था नहीं ज्ञाने सदृश पवित्र में विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कर्म योग से सिद्ध हुआ स्वयं बड़े अपने कबीर थी महाराज ने कहा कबीर मेरे ब्याह कर मैं गाऊं गीत मेरे ब्याह गीत मैं गाऊं एक ही है क्या गुण और लोग गुण ना सतो विद्य थे बाबा अस्त बाबा न विद्य थे अस्त का भाव होता है नहीं ना भाव विद्य थे सत्य असत का अभाव नहीं होता अस्त का भाव नहीं होता अस्त का भाव तो गीत गवे एकदम सीधी सरल बात चाहे चैतन्य गांठ पर गई यद्यपि मिर्सा रूठी बात ठीक तरह देखे रहे और है सब एकदम सब शौद आकर नहीं ज्ञान है न सुरेशम पवित्र में विद्य थे तत् स्वयं योग संसक का दे योग सुख प्राप्त हो जाएगा समत्व योग हो चले समता समता समता प्राप्त नहीं है अप्राप्ति प्राप्ति हो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति पांचवा सुरादय यही है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति नित्य अप्राप्ति त्याग करना है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना नित्य अप्राप्त है उसे त्याग करना है जो होना है कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी श्रेष्ठ बात है स्वाभाविक तब तो है जो का जो है तो है जो हुआ वो बिकाई है नाशवान है ना सतो विद्यते भाव असुता भाव न विद्यत है भाव सत्ता है ही नहीं कितने विदेश में बात है या नागरे सर्व कर्माणे अश्वसात को देता न ज्ञान है सदी संभावित में तत् स्वयं योग संतर काले नाथ विद्यते तृतीय हुई तृतीय काले न किसी टीका नहीं दिया हमने टीका जितनी देखी किसी टीका का कोई नहीं किसी टीका सर देखा आप देख लेना लेकिन वो करना शुरू कर दिया क्या मैंने लिखा है हिंदी का संस्कृत का अंग्रेजी का खा लेना हमारे तृतीया खा लेना किसी ने लिखा हमारे तृतीया टिप्पणी नहीं है भगवान दे ही कहा दे हमेशा दे चित्र का दे ही है बिल्कुल झूठा दे ही निर्देश होता शरीर ही ना कोई शरीर नहीं, संभव नहीं। शरीर मस्त शरीर है, देह नित्य देह, अरे अंत बंद है मैं देह, हिमें देह सर्वे अंत बनता देह नित्य मध्य सब शब्द ख्याल नहीं किया, ख्याल ध्यान नहीं। कर्मियों को विशिष्ट थे अविशेषता थे, ज्ञान से नहीं हुआ। 27, 28, 29 श्लोक पढ़ना चाहिए। अब मेरे तृतीया तृतीया कहा लेना, फिर ख्याल किए नहीं। टीका घनी है, हमने देखी तो बचेगा, हमारे देश नहीं आई कोई चीज तो पता नहीं। बड़े विचित्र ग्रंथ है गीता, बहुत ग्रंथ अपूर्व फल प्राप्त प्रसिद्ध हुआ है। देखिए गई तो हिंदी की, संस्कृत की और अंग्रेजी में उसको अनुवाद नहीं देखा है। हमारे देह देह नित्य हो देह वर्षा से ये क्षेत्र रहते हैं। देह वर्षा से देह शरीर वर्षा से शरीर वंश होता ही नहीं। दूसरा स्वीकार ही है भगवान ने समझाने के लिए, तत्व को समझाने के लिए। छोटा सा ग्रंथ है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। कोई ग्रंथ पर ठीका नहीं है। बाइबल का अनुवाद है, ठीका नहीं है, ठीका एक भी नहीं है। गीता पर ठीका है, खूब विवेचन किया मधुसूदन में जब प्रत्यक्ष शरम गुरु है गीता गुंडार दी पिता मधुसूदन है। कहीं परिपदंक है, कहीं प्रत्यक्ष शरम का प्रत्येक पद की घटना क्या गई है, कहीं प्रत्येक शरम बात लिखी थी। यह कोई भगवान की कृपा है जो असंग्रंथ अपने को मिला है। आश्चर्य जैसी बात है, आश्चर्य अंत मंत्र में दिया धन न सोचा धन भी होता है, धन न सोच धन जाता नहीं। अरे अंत मंत्र में दिया है देही देहा सर्व देहा अंत मंत्र से उगता शरीर न शरीर ये शरीर कितने ही सब अंत वाले धनी आदमी धन धन धन सुटा धनी न होगा धन सुटने में धनी धनी नहीं आए अंत मंत्र में दिया सब के सब दिए प्रगति के स्थूल सूक्ष्म कारण योग से अतिवादी बात आ जाए कारण शरीर है बड़ी विचित्र बात है। शेदी कर देगा बिहार कौमान कामना त्याग कर त्याग किया कौन है ही कौन कामना है ही नहीं श्रेय है ही नहीं ममता है ही नहीं अंत है ही नहीं तत्व है ही नहीं ना अशुद्ध विद्य बाबा अशुद्ध भाव विद्य थे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।